Зозуля б не кувала, як би ти мене з пішкіри знала, ти б мене про очі б не питала, що з'їдає душу добре б знала. Жодна птаха не співає. Знову прийшла весна, остро прийшла весна, весна, і сонце небі вже не сяє. Знову прийшла весна, темно у день весна. Скільки б раз мене не обіймала, ти б мене ніколи б не впіймала. Терпне тіло і морозить душу, чорне коло знову пірнати мушу. З'їла мені душу мені весна, і жодна птаха не співає. Знову прийшла весна, остро прийшла весна, весна, і сонце небі вже не сяє. Знову прийшла весна, темно у день весна. Знову прийшла весна.